wystąpienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecam. Damian Sikorski. W MediaMarkt wybierasz spośród tysięcy produktów, a kupując na MediaMarkt.pl możesz odebrać zamówienie w naszych sklepach już w 29 minut lub w 20 tysiącach innych punktów odbioru naprawdę blisko Ciebie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 listopada. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ewentualne weto Polski w sprawie unijnego budżetu oznaczałoby, że zostajemy przy budżecie prowizorycznym, mówi w Trójce szef BBN-u. W okolicy Ostrowi Mazowieckiej zginął pieszy potrącony przez samochód. W miejscowości Gniazdowo zablokowana jest droga. Austria od wtorku wprowadza całkowity lockdown. Prezydent jest w kontakcie z rządem w sprawie negocjacji nad unijnym budżetem, mówi w Trójce szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Paweł Soloch dodaje, że ewentualne weto Polski w tej sprawie nie oznaczałoby, że nasz kraj nie dostanie pieniędzy. Ewentualne weto, gdyby ono miało miejsce, oznacza, że zostajemy przy budżecie prowizorycznym. Nie jest prawdą, że pieniądze nie będą wpływały do Polski. Może być wprowadzona procedura pogłębionej współpracy wyłączającą Polskę, ale do tego momentu będzie obowiązywał budżet stary, w którym Polska dostaje o 20-kilka% więcej niż będzie dostawała według nowych mechanizmów. Przedwczoraj polski premier zagroził odrzuceniem budżetu Unii na lata 2021-2027, jeśli wypłata pieniędzy będzie powiązana z praworządnością. Porozumienie między Europarlamentem i niemiecką prezydencją w sprawie powiązania przestrzegania zasad praworządności z unijnym budżetem zakłada, że Komisja Europejska będzie mogła uruchomić mechanizm prowadzący do zamrożenia środków, na przykład jeśli stwierdzi zagrożenie dla niezależności sądownictwa w danym kraju. Decyzje w tej sprawie miałyby być podejmowane przez państwa członkowskie większością kwalifikowaną. W Gniazdowie na Mazowszu kierowca Citroena potrącił śmiertelnie pieszego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna wyszedł na drogę w pobliżu przejścia dla pieszych. Droga jest zablokowana. Kierowca samochodu był trzeźwy, ale zgodnie z procedurami pobrano mu krew do badań. Na skutek wypadku nieprzejezdna w stronę Gdańska jest droga ekspresowa S7 w Rakowym Polu. To województwo pomorskie. Zdarzyły się tam dwa auta osobowe i pojazd ciężarowy. Utrudnienia mogą potrwać do 21. Drogowcy nie mają informacji o ewentualnych poszkodowanych. Od wtorku w Austrii całkowity lockdown. Zgodnie z planem blokada ma potrwać do 6 grudnia. Plany austriackiego rządu przewidują m.in. wprowadzenie całodobowej godziny policyjnej. Od wtorku do 6 grudnia zamknięte pozostaną poza tym prawie wszystkie sklepy, oprócz marketów z produktami żywnościowymi i kosmetycznymi. Zamknięte pozostaną również przedszkola. Szkoły i uczelnie będą funkcjonować w trybie zdalnym. W tym czasie proszę ograniczyć wszystkie kontakty do minimum, apelował kanclerz Sebastian Kurz. Szef austriackiego rządu dodał, że mimo wprowadzonego na końcu października częściowego lockdownu, liczba zakażeń koronawirusem dalej gwałtownie rośnie. Dziś Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o ponad 7 tysiącach przypadków, co w przełożeniu na liczbę mieszkańców plasuje Austrię w gronie państw o najwyższym poziomie nowych infekcji. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Około 800 rodzin z województwa lubelskiego znajdzie się w bazie potrzebujących szlachetnej paczki. Część z tych osób jest w trudnej sytuacji materialnej z powodu pandemii koronawirusa. Jak co roku paczki trafią też do osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. W momencie otwarcia bazy, dziś rano, były w niej 162 rodziny z regionu, informuje koordynatorka akcji na Lubelszczyźnie, Sabina Sęk. Ta liczba będzie rosła, tak jak mówię, tutaj wolontariusze ciągle te rodziny odwiedzają i z tych 162 rodzin, 20 rodzin do południa znalazło swojego darczyńcę. Listę rodzin, dla których można przygotować paczkę, można znaleźć na stronie szlachetnapaczka.pl. A w Nowym Jorku jest już świąteczna choinka. Świerk wysoki na prawie 23 metry został ścięty w czwartek i umieszczony na ogromnej przyczepie z platformą w miasteczku Antianta w stanie Nowy Jork. Przywiezienie choinki symbolicznie i nieoficjalnie rozpoczyna sezon świąteczny. W tym roku w związku z pandemią znacznie ograniczono tradycję ubierania drzewka przez Nowojorczyków. Choinka w Rockefeller Center w centrum Manhattanu zostanie rozświetlona 2 grudnia. Nie będzie dostępu do okolic drzewka, a uroczystość będzie transmitowana przez telewizję. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Mateusz Fusiarz. Nieco ponad doba pozostała do meczu Polski w rozgrywkach Ligi Narodów. Właściwie przed każdym ważniejszym spotkaniem czekamy na decyzję naszego selekcjonera, kto stanie w bramce. No i pewnie gdybyśmy grali z Anglią, jutro broniłby Łukasz Fabiański. A że z Włochami, to Jerzy Brzęczek zdecydował się postawić na Wojciecha Szczęsnego. Mimo tego, że Azzurri zagrają w nieco okrojonym z racji zakażeń składzie, golkiper Juventusu ani myśli rywali lekceważyć. że na pewno nie zmieni się podejście Bochum do tego spotkania, na pewno nie zmieni się styl, w jakim grają, a uważam, że nieobecność jednego zawodnika jest szansą drugiego. Bochum mają bardzo szeroką kadrę i na pewno miejsce tych nieobecnych zagrają inni bardzo mocni zawodnicy, którzy będą chcieli te szanse wykorzystać, także będą tak samo groźni. Dodajmy, na ławce trenerskiej Włochów zabraknie Roberto Manciniego, który też ma koronawirusa. Takie piłkarskie i nie tylko czasy. Czekamy na ten mecz, czekamy też na dzisiejsze starcia. O 20:45 zagrają m.in. Niemcy z Ukrainą, Portugalia z Francją, Szwajcaria z Hiszpanią i Szwecja z Chorwacją. Kopali także w Pucharze Polski, konkretnie trzecioligowy Świt Skolwin i Ekstraklasowicz, Krakowia. Awans do 1/8 po niemałych męczarniach wywalczyła ekipa Pasów, a bohaterem spotkania został strzelec decydującego gola Daniel Pik. Na pewno bardzo się z tego cieszę, no taka bramka to można sobie tylko wymarzyć, ale najważniejsze jest, że udało nam się awansować do kolejnej rundy i walczymy dalej. Byliśmy na to uczulani przed meczem, że mimo to, że to jest trzecia liga, to będą na pewno walczyć. Też chcieli coś nam udowodnić, że też potrafią grać. No i im się to udało. Był bardzo ciężki mecz, bardzo dużo walki. Po piłce kolarstwo torowe. Jest pierwszy medal Polaków na Mistrzostwach Europy w Bułgarii. Karolina Karasiewicz zdobyła brąz w wyścigu punktowym. Złoto padło łupem Brytyjki Katie Archibald, a srebro Włoszki Sylwii Zanardi. Czekamy na kolejne dobre wieści z Płowdiw. Szanse na krążek ma także Wojciech Pszczolarski. A na koniec w tym serwisie sportowym ruszamy za ocean. Oryginalny pomysł na sposób rozgrywania nowego sezonu mają szefowie ligi NHL, najlepszych hokejowych rozgrywek na świecie. Według nie do końca jeszcze potwierdzonych informacji, zawodnicy mogliby powrócić na lód 1 stycznia. Poprzedni sezon ze względu na pandemię został zakończony w tak zwanej bańce, gdzie zespoły były skoszarowane. Szefowie NHL mają teraz inny pomysł, jak najbezpieczniej może przebiegać rywalizacja w dobie pandemii. Drużyny rywalizowałyby w ciągu niecałych 2 tygodni w jednym ośrodku, rozgrywając w tym czasie po kilka spotkań. W ten sposób uniknięto by podróży po USA i Kanadzie. Następnie gracze na tydzień wracaliby do rodzin i potem rywalizacja ponownie wracałaby do zamkniętych ośrodków. Władze NHL podkreślają, że w taki sposób mogą zminimalizować możliwość zakażeń COVID-19. Nie wiadomo jeszcze, ile w takim przypadku zespołów uzyskałoby awans do playoffs. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Bachlowski. Kolejny sport po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z przewagą chmur, okresami słabe opady deszczu lub mrzawki, miejscami mgły. Będzie od 3 do 9 stopni. Chłodniej na obszarach podgórskich, od 1 do 4. Jutro na wschodzie pochmurno i tam miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. W innych regionach chmur mniej i już bez opadów. W niedzielę maksymalnie od 7-8 stopni na północnym wschodzie, około 11 w centrum, do 13-14 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Laptop gamingowy HP Omen, szybki dysk SSD 512 giga, teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Palenie papierosów to główny czynnik powodujący raka płuca. Pamiętaj, że paląc narażasz i siebie, i swoje otoczenie. Zarówno bierne, jak i czynne palenie papierosów jest szkodliwe. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop Acer teraz za jedyne 1590 zł. Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1980 zł. Taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Esse amor com paixão.

I tak opuszczając świat antycznej muzyki, z którą mieliśmy przed chwilą do czynienia, dotarła do nas z wykopalisk ze starożytnego Egiptu. Przenosimy się w nasze czasy niczym za pomocą wehikułu takiego, który jest w nim wykorzystana obca technologia do przenoszenia się w czasie. Zaśpiewa dla Państwa Mela Koteluk, wprowadzając własny klimat w piosence Odprowadź. Pani Mela wprowadza niesamowity klimat kontemplacji i takiej refleksji z tym, co mamy do czynienia. Myślę, że akurat na czas obecny jest bardzo adekwatna muzyka, ale też tutaj odwołam się do twórcy, który w zasadzie w pewnym sensie stał się ojcem nowej fali, punk rocka, Iggy'ego Popa, w tym akurat tutaj utworze śpiewa o cukierku Candy. I to jest właśnie ta piosenka. It's a rainy afternoon, 1990. The big

19.51. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędzej.kodymowski@polskieradio.pl. Delight groove is in the heart. Satisfaction when we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. Your groove I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. I couldn't ask for another. Sing about the groove. Sing it. Groove is in the heart. Właśnie napisał do mnie pan Paweł z Miastka, że jest na kwarantannie, stwierdzono u niego dodatnio koronawirusa, czy odczyn ma dodatni, czyli ma wirusa, siedzi sam w domu tylko z kotem i dla niego specjalnie piosenka, zresztą życzymy wszystkim tym, którzy się zarazili, są w izolacji, leżą, żeby wyzdrowieli jak najszybciej i ta choroba została już tylko dalekim, mglistym wspomnieniem. Przed Państwem zespół Rysy, Przyjmij brak. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Zamknij usta.